पहला अध्यापक, लेखक चिंगीज़ एटमाटोव। रूसी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद भीष्म साहनी। चित्रांकन सैबाल चैटर्जी। पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। सुनते हैं भाग तीन। उस जगह पर जहां इस समय हमारा सामूहिक फार्म है, उन दिनों गरीबों की एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। उस समय मेरी उम्र 14 बरस की थी। मैं एक अनाथ लड़की थी और अपने संबंधियों के पास अपने पिता के चचेरे भाई के यहाँ रहती थी। उस साल की पतझड़ में जब बहुत से धनी लोग पहाड़ों पर अपने शिशिर पड़ाव डालने के लिए जा चुके थे, हमारी बस्ती में एक अपरिचित सा युवक आया जिसने फौजियों का ग्रेट कोट पहन रखा था। मुझे वह ग्रेट कोट याद है क्योंकि वह न जाने क्यों काले रंग की बनात का बना था। इस व्यक्ति का सरकारी ग्रेट कोट में प्रकट होना हमारे गांव के लिए, जो शाहराह से दूर पहाड़ों के दामन में बसा हुआ था, एक बहुत बड़ी घटना थी। पहले तो यह कहा गया कि वह फौज में कमांडर था, इसलिए बस्ती में संचालक बनेगा। बाद में पता चला कि वह कमांडर नहीं रहा था, बल्कि उसी ताश्तान बेग का बेटा था जो बहुत साल पहले अकाल के ज़माने में ही रेलवे में काम करने के लिए चला गया था और कहीं खो गया था। और उसके बेटे द्विशेन को मानो स्कूल खोलने और बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव में भेजा गया था। उन दिनों स्कूल और पढ़ाई जैसे शब्द बिल्कुल नए और लोगों की समझ के परे थे। कोई इन अफवाहों पर विश्वास करता तो कोई उन्हें कपोल कल्पना कहता, और बहुत संभव है कि स्कूल की बात लोगों के दिमागों से बिल्कुल ही निकल जाती अगर एक दिन सहसा सभा न बुलाई गई होती। मेरे चाचा बड़ी देर तक बड़बड़ाते रहे, यह भी ऐसी वैसी ही सभा होगी, छोटी छोटी बात पर लोगों का वक्त बर्बाद करते रहते हैं। परंतु बाद में उन्होंने अपने घोड़े पर जीन कसा और हर स्वाभिमानी पुरुष की भांति सभा में भाग लेने के लिए रवाना हो गए। पास पड़ोस के लड़के लड़कियों के साथ मैं भी हो ली। हाँफते हुए हम लोग जिस समय टीले पर चढ़े, जहां अक्सर सभाएं हुआ करती थीं, तो सभा की कार्रवाई चल रही थी। पैदल और घोड़ों पर सवार लोगों की भीड़ के सामने काले ग्रेट कोट और पीले चेहरे वाला वही युवक टीले पर खड़ा भाषण दे रहा था। उसकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही थी। हम और निकट जाने ही वाले थे कि उसी समय फटे पुराने कपड़े पहने एक बुढ़ऊ मानो सहसा नींद से जागते और उसकी बात काटते हुए बोला, सुन बेटा, उसने हकलाकर कहना शुरू किया, पहले मुल्ला लोग बच्चों को पढ़ाया करते थे। हम तुम्हारे बाप को जानते हैं, वह भी हम जैसा ही गरीब फटेहाल आदमी था। अब ज़रा मेहरबानी करके इतना तो बता, तू कहाँ से मुल्ला बन बैठा है? द्विशेन झट से उसकी ओर मुखातिब हुआ। मैं मुल्ला नहीं हूँ आक्साकाल, मैं कोमसोमोल का सदस्य हूँ। अब बच्चों को मुल्ला लोग नहीं अध्यापक पढ़ाया करेंगे। मैंने फ़ौज में पढ़ना सीखा था और इससे पहले भी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। ऐसा ही मुल्ला हूँ मैं। यह बात है, शाबाश, प्रशंसा की आवाज़ें आईं। युवा कम्युनिस्ट लीग ने मुझे आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा है। इसके लिए हमें किसी मकान की ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ कि आपकी सहायता से ज़रूर स्कूल का प्रबंध इस टीले वाले वीरान अस्तबल में किया जा सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है भाइयों? लोग असमंजस में पड़ गए, मानो वे मन ही मन अनुमान लगा रहे हों कि इस आदमी का मकसद क्या हो सकता है। झगड़ालू सातिमकुल ने इस चुप्पी को तोड़ा। उसके अड़ियलपन के कारण लोग उसे झगड़ालू कहकर ही बुलाते थे। काफ़ी देर से वह जीन पर कोहनी टिकाए बातचीत सुन रहा था और कभी कभी दांतों के बीच से थूक रहा था। ठहरो छोकरे, सातिमकुल ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मानो निशाना साध रहा हो, बताओ तो हमें इस स्कूल की ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत ही क्या है? द्विशेन इस सवाल से चकराया। ठीक ही तो है, भीड़ में से किसी ने कहा और एकाएक हलचल सी मच गई। लोग ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, हम किसान हैं, मेहनत करके ज़िंदगी बसर करते हैं, हमारी कुदाल हमें रोटी देती है, हमारे बच्चे भी इसी तरह ज़िंदगी बसर करेंगे, उन्हें पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई की ज़रूरत होती है अफसरों अधिकारियों को, हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमें उल्टे सीधे फेरे में नहीं डालो। शोर कुछ कम हुआ। हक्का बक्का दुईशेन लोगों के चेहरों को एक टक देख रहा था, बात को समझ नहीं पा रहा था। क्या सचमुच आप लोग बच्चों की तालीम के खिलाफ हैं? अगर खिलाफ भी हैं तो तुम क्या हमारे साथ ज़बरदस्ती करोगे? वह ज़माना लद गया, अब हम आज़ाद हैं, जैसा चाहेंगे वैसा जीवन बिताएंगे। द्विशेन के चेहरे का रंग उड़ गया। कांपती उंगलियों से ग्रेट कोट के अंकुड़े तोड़कर उसने फौजी कमीज़ की जेब में से चौहरी तह वाला एक कागज़ निकाला, जल्दी से उसे खोला और ऊंचा हिलाते हुए बोला, मतलब यह कि आप लोग इस फरमान के ख़िलाफ़ हैं जिसमें बच्चों की तालीम के बारे में लिखा गया है, जिस पर सोवियत सत्ता की मुहर लगी है, उस सोवियत सत्ता की जिसने आपको ज़मीन दी है, पानी दिया है, आज़ादी दी है। कौन सोवियत कानूनों का विरोध करता है? कौन है वह? जवाब दो। उसने जवाब शब्द इतने ज़ोर से, इतनी गूंजती और क्रोध भरी आवाज़ में कहा कि इस शब्द ने गोली की आवाज़ की तरह पतझड़ के मौन को भंग कर दिया और गोली की आवाज़ की तरह ही चट्टानों में इसकी हल्की सी प्रतिध्वनि हुई। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। लोग चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। हम गरीब किसान हैं, द्विशेन अब धीमी आवाज़ में कहता गया, हमें हमेशा रौंदा गया है, हमेशा हमारा अपमान किया गया है, अब सोवियत सत्ता चाहती है कि हम आंखें खोलें, पढ़े लिखें, और इसके लिए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जवाब के इंतज़ार में द्विशेन चुप हो गया। तब वही फटे पुराने कोट वाला आदमी जिसने यह सवाल किया था कि वह कब से मुल्ला बन बैठा है, सुलह की आवाज़ में बुदबुदाया, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो पढ़ाओ हमारी बला से, हम कानून के ख़िलाफ़ नहीं हैं, पर मैं आपसे मदद की दरख्वास्त करता हूँ, हमें टीले पर ज़मींदार के इस अस्तबल की मरम्मत करने की ज़रूरत है, नदी पर पुल बनाने की ज़रूरत है, स्कूल के लिए ईंधन की ज़रूरत है। ठहर ठहर जिगीत, बहुत तेज़ी न दिखा, अड़ियल सातिमकूल दांतों के बीच से थूक कर और फिर से एक आंख सिकोड़ कर मानो निशाना साध रहा हो कहने लगा, तू जो सारे गांव को चिल्ला चिल्ला कर सुना रहा है स्कूल खोलूँगा स्कूल खोलूँगा, तेरी अपनी हैसियत क्या है? फर कोट तेरे तन पर नहीं, घोड़ा तेरे पास नहीं, चप्पा भर अपनी ज़मीन नहीं जिस पर हल चला सके, आंगन में एक भी ढोर नहीं, तो प्यारे बता तो सही गुज़र कैसे करेगा? क्या घोड़े चुराने का धंधा करेगा? लेकिन हमारे पास तो घोड़े भी नहीं हैं जिन्हें तू चुरा सके, जिनके पास घोड़े हैं वे पहाड़ों में हैं। द्विशेन ने कोई तीखा सा जवाब देना चाहा, मगर संयम से काम लिया और धीरे से बोला, जैसे बन पड़ेगा रहूँगा, तनख्वाह पाऊँगा। अगर यह मामला है तो पहले से कहना चाहिए था। और सातिम कूल विजेता की भांति जीन पर सीधा तनकर बैठ गया। अब सारी बात साफ हो गई, अपना सारा काम तू खुद कर और अपनी तनख्वाह पर बच्चों को पढ़ा, खजाने में रुपए की कुछ कमी नहीं है, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे, भगवान की कृपा से हमारी अपनी चिंताएं कुछ कम नहीं हैं। यह कहकर सातिम कूल ने अपना घोड़ा घुमाया और घर की ओर रवाना हो गया। अन्य लोग भी जाने लगे। हाथ में अपना कागज़ लिए द्विशेन ज्यों का त्यों खड़ा रह गया। वह बेचारा नहीं जानता था कि कहाँ जाए। मुझे उस पर बड़ा तरस आया। मैं एक टक उसकी ओर देखे जा रही थी। मेरे चाचा ने पास से गुजरते हुए मुझे पुकारा, अरे झबरेलो, मुँह बाए यहाँ खड़ी क्या देख रही है, चल घर भाग। मैं लपक कर अपनी सहेलियों की ओर दौड़ी। देखो तो इन्हें भी अभी से सभाओं की लत पड़ गई है। दूसरे दिन जब मैं और पड़ोस की कुछ एक लड़कियां पानी लाने गईं तो हमने द्विशेन को नदी पार करते देखा। उसके हाथों में फावड़ा, कुदाल कुल्हाड़ा और एक पुरानी सी बाल्टी थी। उस दिन के बाद हर रोज सुबह द्विशेन अकेला ही वहाँ दिखाई देता। काला ग्रेट कोट पहने पगडंडी पर कदम बढ़ाता हुआ वह टीले वाले उजड़े अस्तबल की ओर जाता और शाम को नीचे गांव में लौटता। अक्सर हम उसे घास या भूसे का भारी गट्ठा पीठ पर लादे जाते देखते। लोग उसे दूर से देखकर आंखों पर हाथों की ओट करते, अपनी रकाबों में थोड़ा ऊपर को उठते और हैरानी से एक दूसरे से पूछते, सुनो क्या यह अध्यापक द्विशेन तो नहीं जो गट्ठा उठाए टीले पर चढ़ रहा है? हाँ वही है। बेचारा, पढ़ाने का काम भी कोई हंसी मजाक नहीं है। और तुम क्या समझते हो, देखो तो जमींदार के कमेरे जितना बोझा उठाए हुए है। बातें तो बड़े विद्वानों जैसी करता है, इसलिए कि उसके पास मुहर वाला कागज़ है, उसी में सारी ताकत है। एक दिन उपले बटोरने के बाद, जिन्हें हम आमतौर पर गांव के ऊपर पहाड़ी की ढाल पर से चुना करती थीं, हम स्कूल की ओर गईं। हमें यह देखने की बड़ी उत्सुकता थी कि अध्यापक वहां क्या कर रहा है। मिट्टी का बना यह पुराना बाड़ा कभी एक अमीर जमींदार का अस्तबल हुआ करता था। जाड़े के मौसम में यहाँ घोड़ियों को रखा जाता था जो उस बुरे मौसम में बच्चे जनती थीं। सोवियत सत्ता कायम होने पर अमीर जमींदार कहीं भाग गया और उसका अस्तबल उजड़ा सा पड़ा रह गया। वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था और अस्तबल के चारों ओर झाड़ झंकाड़ उग आए थे। अब उन्हें काट डाला गया था और उनका बड़ा सा ढेर एक ओर पड़ा था। आंगन को साफ कर दिया गया था। बारिश के कारण टूटी फूटी और दरारों वाली दीवारों पर अब मिट्टी का लेप कर दिया गया था। एक ही कब्जे पर लटकने वाले और खस्ता हाल दरवाजे पर लकड़ी के तख्ते जड़ दिए गए थे और उसे अपनी जगह पर पक्का कर दिया गया था। जब हमने सांस लेने के लिए उपलों से भरे बोरे नीचे रखे तो द्विशेन बाहर निकल आया। वह सिर से पांव तक मिट्टी से लथपथ था। हमें देखते ही वह कुछ हैरान सा हुआ, फिर चेहरे पर से पसीना पोंछते हुए हार्दिकता से मुस्कुराया। तुम कहाँ से टपक पड़ी लड़कियों? हम बोरों के पास ही ज़मीन पर बैठी थीं। झेंप के कारण हम एक दूसरे की ओर देखने लगीं। द्विशेन समझ गया कि हम बहुत ज़्यादा संकोची और शर्मीली हैं। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए उसने आँख मिचमिचाकर कहा, बोरे तो तुमसे भी बड़े हैं। तुमने बहुत अच्छा किया लड़कियों जो इधर झांक लिया। तुम्हें यहाँ पढ़ना जो है, और तुम्हारा स्कूल भी मैं कहूँगा अब लगभग तैयार ही समझो। मैंने अभी अभी कोने में अंगीठी बनाई है और चिमनी भी लगा दी है, देख रही हो ना। अब सर्दियों के लिए जलावन लाना है, पर कोई फिक्र की बात नहीं, आसपास घास बहुत है, फर्श पर खूब भूसा बिछा लेंगे और पढ़ाई शुरू कर देंगे। कहो, पढ़ना चाहती हो ना, स्कूल आया करोगी ना? अपनी सहेलियों में मैं ही सबसे बड़ी थी, इसलिए मैंने ही उसकी बात का जवाब देने का निश्चय किया। अगर चाची आने देगी तो आया करूँगी, मैंने कहा। आने क्यों नहीं देगी? ज़रूर आने देगी। तुम्हारा नाम क्या है? आलती नाई, मैंने जवाब दिया और फटे हुए फ्रॉक में से बाहर झांकते हुए अपने नंगे घुटने को हथेली से ढक लिया। आलती नाई, कितना अच्छा नाम है, और तुम स्वयं भी तो बड़ी अच्छी लड़की हो ना। यह कहते हुए उसके चेहरे पर इतनी सुंदर मुस्कान खिल उठी कि मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। तो आलतीनाई, तुम और लड़के लड़कियों को भी स्कूल में लाना, उन्हें अपने साथ लिवा लाना। लाओगी ना? हाँ चाचा। मुझे मास्टर जी कहकर बुलाओ, स्कूल देखना चाहती हो? चलो अंदर चलो, शर्माओ नहीं। नहीं, हम घर जाएंगी, हमें जाना है। हमें झिझक महसूस होने लगी थी। अच्छी बात, घर जाओ, जब सभी मिलकर पढ़ने आओगी तभी देख लेना। मैं अभी एक बार और घास लाने जाऊंगा, अभी दिन थोड़ा बाकी है। उसने हंसिया और रस्सी उठाई और मैदान की तरफ चल दिया। हम भी उठीं और बोरे उठाए गांव की ओर चली गईं। सहसा मेरे मन में एक अप्रत्याशित सा विचार उठा। ठहरो लड़कियों, मैंने अपनी सहेलियों को पुकारा, आओ हम ये उपले स्कूल में ही छोड़ दें, जाड़ों में अंगीठी ज़्यादा गर्म रहेगी। तो क्या घर खाली हाथ जाएंगी? वह कैसी सयानी हो। हम वापस लौटकर और इकट्ठे कर लेती हैं, नहीं देर हो जाएगी, घर पर डांट पड़ेगी। और मेरा इंतज़ार किए बिना लड़कियां तेज़ी से घर की ओर चल दी। मैं आज तक यह नहीं समझ पाई कि किस कारण मैंने ऐसा करने का निश्चय किया था। इस कारण कि मेरी सहेलियों ने मेरे सुझाव पर कान नहीं दिया और इसे मैंने अपना अपमान मानते हुए अपनी बात पर डटे रहना चाहा था, या इस कारण कि बचपन से ही मेरी इच्छाएं, अभिलाषाएं उजड़ लोगों की डांट डपट और मारपीट के नीचे दबी रही थी और इसलिए सहसा यह इच्छा पैदा हुई कि किसी तरह पहली बार मिलने वाले उस अजनबी की मुस्कुराहट के लिए, जिससे मेरा रोम रोम पुलकित हुआ था, अपने प्रति उसके मामूली से विश्वास के लिए, उसके मुंह से निकले कुछ एक सद्भावनापूर्ण शब्दों के लिए आभार प्रकट करूं, मैं यह कह नहीं सकती। पर मैं एक बात भली भांति जानती हूं, मुझे इसका पक्का विश्वास है कि मेरा वास्तविक भाग्य, यातनाओं और खुशियों का मेरा जीवन उसी दिन से उपलों के उसी बोरे से शुरू हुआ था। मैं यह इसलिए कह रही हूँ कि उसी दिन ज़िंदगी में पहली बार कुछ सोचे विचारे और डरे बिना मैंने जिस काम को ज़रूरी समझा उसे करने का निश्चय किया और उसे किया भी। जब मेरी सहेलियाँ मुझे छोड़ गईं तो मैं भागकर द्विशेन के स्कूल की ओर गई, दरवाजे के पास बोरा खाली कर दिया और उसी वक्त उपले बटोरने के लिए पहाड़ी घाटियों और खड्डों की ओर चली गई। आगे की कहानी भाग 4 में।